benden deme dur. Kalbim ağırlaşıyor şu an heyecandan, dişlerim birbirine çarpıyor ve mimiklerim bocaladı. Sahiden de sahi mi bu dediklerin, ya gerçek değilse bildiklerin? Bana günah olur, iki gözüm helak olur. Zaten Fırat Dicle'm, onlar bir de Niagara'm olur. Saçı karan gider, Yunus kardan adam olur. Hasat edilmiş tarlada bekleyen korkuluk olur. Sahi sence çok mu iyi olur? Bana şimdi cevap ver ya da dudaklarını dik. Kellemi gövdemden koparsan da alır başımı, giderim dimdik. Sen pilli bebektin, pilim bitti şimdi. Yine taşmak isteyen bir veda bulutunun tüm ağırlığı gözlerimde. Ver düş gezer beyhude, aklım fikrimden avare. Çektiğim hasretiyle tiyare, bir avuç toprak kadar yalnızlık mevcut sahi. Anlattıklarımdan çetinmiş her şey sahi. Yaptıklarımdan daha sıymış isteğin sahi. Bildiklerimden farklıymış en gerçekler sahi. Çok zormuş katlanmak zorunda oldukları.